Nowość. Zdrapka 100 tysięcy w gotówce już w sprzedaży. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 4 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Mocno wciskamy hamulec bezpieczeństwa, mówi premier i ogłasza nowe obostrzenia, które mają zatrzymać koronawirusa. Rok za tą granicą, którą dzisiaj wyznaczamy, jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown. Prawie 24 700 nowych zakażeń i 373 zgony. To dzisiejszy bilans, najwyższy od początku epidemii. Wciąż nie znamy zwycięzcy wyborów prezydenckich w USA. Trwa liczenie głosów. Od soboty nowe obostrzenia. Co najmniej do końca listopada wszyscy uczniowie będą uczyć się z domów. Nie będą działały kina, teatry oraz większość sklepów w galeriach handlowych. Cel to ograniczenie mobilności społecznej, ustabilizowanie liczby zachorowań i uniknięcie pełnego lockdownu. Co zmieni się od soboty? To pytanie do Karola Darmorosa, który śledził konferencję w kancelarii premiera. Od soboty czeka nas powrót do większości ograniczeń znanych już z wiosny. Nie będziemy mogli skorzystać na przykład z placówek kultury. Teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne, będą zamknięte, tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny, chcemy zmniejszyć mobilność społeczną. Powiedział premier Mateusz Morawiecki, w ramach obostrzeń mniej osób wejdzie do sklepu czy do kościoła. Faktyczne zamrożenie obejmie też inne sektory handlu i usług. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Od poniedziałku koniec ze stacjonarną nauką dla klas 1-3 w podstawówkach. Opieka w przedszkolach pozostaje bez zmian. Najmłodsi uczniowie będący dziećmi personelu medycznego i służb mundurowych mogą jednak liczyć na opiekę edukacyjną. Relacjonował Karol Darmoros. Więcej o nowych obostrzeniach w audycji Tu Trójka już za kilka minut. Dziś wykryto 24 692 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 373 osoby. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar mówi, że wysokie liczby nowych zakażeń mają wpływ na sytuację w szpitalach oraz na liczbę zgonów. Te dodatnie wyniki mają swoje przełożenie na liczbę zajętych łóżek, liczbę ciężkich stanów i niestety na liczbę zgonów. To, co dzisiaj podano, jest konsekwencją wzrostu zachorowań, które miały miejsce około 3 tygodni temu, jeśli chodzi o zgony. Rzecznik dodał, że na wzrost liczby nowych zachorowań niewątpliwie miały wpływ protesty na ulicach dużych miast. PSL zapowiada złożenie projektu ustawy dotyczącej refundacji za prywatne wizyty u lekarza. To klucz do wydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce, tłumaczy Dariusz Klimczak ze stronnictwa. Prywatny system ochrony zdrowia powinien być włączony do powszechnego leczenia. Każdy, kto nie dostanie się do lekarza na NFZ, powinien mieć możliwość zrefundowania swojego rachunku prywatnego lekarza. Dzisiaj już nie ma na co czekać. Poseł Klimczak zwrócił się do przedstawicieli pozostałych ugrupowań parlamentarnych oraz do rządu, by włączyli się w konsultacje projektu. Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów dla rozszerzenia sankcji wobec Białorusi, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka. Na czarną listę zostanie wpisany Aleksandr Łukaszenka. Dziś uruchomiona została procedura pisemna, która ma się zakończyć w piątek i wtedy decyzja ambasadorów zostanie oficjalnie zatwierdzona. Jeszcze do niedawna nie było zgody na wpisanie Aleksandra Łukaszenki na czarną listę, bo część krajów stawiała na dialog. Ale brutalne represje na Białorusi i brak woli do rozmów spowodowały zmianę stanowiska. I najpierw unijni przywódcy dali zielone światło dla dalszych prac nad rozszerzeniem sankcji, a później ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów. Oprócz Aleksandra Łukaszenki sankcjami zostanie objętych także 14 przedstawicieli białoruskiego reżimu. Będą oni mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Sankcje zaczną obowiązywać wraz z publikacją decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co ma nastąpić w najbliższych dniach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż nie znamy zwycięzcy wyborów prezydenckich za oceanem. Prawdziwa walka o Biały Dom ograniczyła się tym razem do kilku stanów. W Wisconsin i Michigan trwa zacięty pojedynek i liczenie głosów. W Karolinie Północnej i Georgii proces ten został w nocy zatrzymany, ale komisje mają rankiem czasu lokalnego wrócić do pracy. Kandydat demokratów Joe Biden, jak szacuje New York Times, według stanu z dzisiejszego ranka, może liczyć na 227 głosów elektorskich, a republikanin Donald Trump na 213. Dziennik nie wlicza do stanu posiadania Bidena Arizony i Wisconsin. Wisconsin, w których 78-letni były wiceprezydent prowadzi. W tym drugim stanie wciąż nie przeliczono około 11% głosów. W Michigan zmniejszyła się przewaga republikanina Donalda Trumpa. W stanie przeliczono około 83% głosów, a przewaga prezydenta to około 65 tysięcy głosów. Ze wstępnych szacunków wynika, że w wyborach wzięła udział rekordowa liczba Amerykanów. Prawie 67% uprawnionych do głosowania. To najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich za oceanem od 120 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami mamy dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południu, w centrum i na wschodzie kraju, a także nad morzem przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 na południu, zachodzie i nad morzem oraz do 13 na południu Podkarpacia. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finał tygodnia pierwszego. Tylko do jutra. Na przykład lodówka Samsung No Frost. Wysokość 185 cm. Klasa A+++ za 1699. Taniej o 300 zł. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16, tu Trójka, audycja popołudniowa. Anna Regulska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. You just drop your code, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't I'm Trójka. Program trzeci. This is Girl i Coheed and Cambria. 14 minut po godzinie 16 w kalendarzu 4 listopada. Dzisiejsze liczby na początek jak zwykle. 24 692 nowe przypadki zakażeń. 8947 zakażonych osób wyzdrowiało. Dziś w Trójce do 19 główny temat to oczywiście nowe obostrzenia covidowe, ale jeszcze przed 17 Ameryka wybiera. Połączymy się z naszym wysłannikiem do Stanów Zjednoczonych, może będzie już coś wiadomo. Po 17 przejazd po autostradach będzie realizowany w sposób płynny w oparciu o aplikację mobilną ściągniętą ze sklepu internetowego bądź w oparciu o bilet autostradowy. Jest projekt. Będzie nowy sposób pobierania opłat za autostrady. Przed 18:00. Z jedną łyżką nam tak schodzi w granicach 40 minut.

cała kulka i niejasności. 20 minut po godzinie 16. Tych niejasności sporo, bo Polska na krawędzi zamknięcia gospodarki. Rząd ogłosił nowe obostrzenia przeciwepidemiczne, które będą obowiązywać przez cały listopad. Mają być one odpowiedzią na duży wzrost liczby ofiar chorych na COVID-19. Zamkniętych będzie wiele sektorów życia społeczno-gospodarczego. Tu celem ograniczenie liczby zachorowań i zgonów, a także uniknięcie pełnego lockdownu. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Jakie ograniczenia czekają nas od soboty, przypomnijmy, bo to było na konferencji premiera? Bez większego przerysowania można powiedzieć, że są to ograniczenia poważne, bardzo podobne do tych, których doświadczyliśmy już wiosną. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, od poniedziałku co najmniej do końca listopada uczniowie wszystkich poziomów szkół będą kontynuować naukę w domach. Rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od pierwszej do trzeciej i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej czwartej klasy do końca listopada. W ramach obostrzeń mniej osób będzie mogło wejść do sklepu, a także do kościoła. Zamknięte będą placówki kulturalne, kina, teatry czy muzea. Faktyczne zamrożenie obejmie też inne sektory handlu i usług. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. O powadze sytuacji świadczy też scenariusz, jaki przedstawił premier. Jeśli obostrzenia nie zadziałają, to następnym krokiem będzie już pełny lockdown. Włączamy ten bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy, to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny. Bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się, poruszania się. 25 do 30 tysięcy zakażeń dziennie, to jak podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski, wariant optymistyczny. Ten negatywny przewiduje nawet 600 tysięcy zachorowań do końca roku. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To nie jest czas na niesnaski, to nie jest czas na kłótnie, to nie jest czas na dyskusje światopoglądowe, to jest czas na ochronę życia, tej podstawowej wartości. No, sprawy robią się coraz bardziej poważne. Tak, Karolu? Tak, zdecydowanie, bo główny doradca premiera do spraw epidemii, profesor Andrzej Horban, mówił, że taki scenariusz będzie oznaczał koniec realnej pomocy chorym. Wtedy zaczniemy mówić o 10% zgonów i problem już nie tkwi nawet w liczbie respiratorów, bo proszę nie traktować respiratorów jako cudownego środka na ozdrowienie. Jeszcze słowo o pomocy dla gospodarki. Te zamknięte sektory mogą liczyć na wsparcie. To między innymi postojowe, długoterminowe pożyczki czy zwolnienia z ZUS-u. Ale jak zapowiadał premier, będą też nowe rozwiązania rekompensujące straty, szczególnie dla tych sektorów najbardziej dotkniętych, takich jak gastronomia, fitness czy wspomniane już hotelarstwo. Miejmy nadzieję, że to nie potrwa jakoś dramatycznie długo. Dziękuję bardzo. Karol Darmoros obserwował konferencję Mateusza Morawieckiego. No, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood by an angel in blue jeans. Late that night she got away. I chased her to the turn. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zanim pójdę i happy set. Minuta po wpół do 17. Dziś w kraju mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale mimo wszystko są miejsca, gdzie można obserwować piękny zachód słońca. Jednym z takich miejsc Myśliwiecka 357. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 będzie było na południu, zachodzie i nad morzem, do 13 maksymalnie na południu Podkarpacia, południe od wczoraj najcieplejszym regionem w Polsce. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem silniejszy, z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

choroby COVID-19, no oczywiście wiąże się to także z okresem ujawnienia infekcji. Także musimy chwileczkę odczekać. Czy jest szansa, abyśmy uniknęli tego ostatecznego rozwiązania, czyli tego całkowitego lockdownu, jak to było wiosną? No i jakie warunki musimy spełnić my wszyscy w sumie, aby do tego nie doszło? Panie redaktorze, to jest w ogóle kluczowe zagadnienie. Jakie warunki i my wszyscy, ponieważ nic się nie zmieniło w metodologii zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2. Natomiast, no niestety trzeba to z przykrością powiedzieć, zdyscyplinowanie osób, mieszkańców naszego kraju, jeśli chodzi o przestrzeganie tych podstawowych zasad w przestrzeni otwartej, głównie mówimy o maseczkach, o tym dystansie, także unikania skupisk ludzkich, dezynfekcja, także sprzętu, z którego korzystamy na co dzień, typu telefony komórkowe chociażby. Z tym wygląda to niestety bardzo różnie, czego no, możemy zauważyć po prostu przechadzając się ulicami, może niekoniecznie dużych miast, bo tutaj chyba mieszkańcy dużych miast jak gdyby łatwiej asymilują się do zagrożeń i przestrzegają częściej i starannie wszystkich zasad bezpiecznego funkcjonowania w społeczności. Natomiast chyba troszkę gorzej jest w małych miejscowościach. Na przykład wprowadzona godzina obecnie znowu dla seniorów, godziny łatwiejszych zakupów wykonywania przez seniorów, to oczywiście mamy w sklepach osoby w starszym wieku, ale także mamy matki z dziećmi. A przecież wiemy, że dzieci z dziećmi małymi, a przecież wiemy i to też jest informacja absolutnie podawana do publicznej wiadomości, że dzieci bardzo często zakażone są bezobjawowo, często nie noszą maseczek, bo są po prostu za malutkie. I w związku z tym do tego zakażenia może dojść chociażby przy bliskim kontakcie, tam przechodzenia koło wózeczka z dzieckiem osoby starszej wiekiem, która na przykład tą maskę nosi, maskę twarzową nosi już około 2 godzin. Także czyli dyscyplina, a właściwie samodyscyplina przede wszystkim. Panie redaktorze, powinna nas wszystkich obowiązywać dyscyplina jakaś tam. Może słowo nie jest najprzyjemniejsze, kojarzy się z różnymi zachowaniami i także no, karalnością za takie lub inne zachowania, ale no, wreszcie powinniśmy zrozumieć wszyscy razem, że jedyna możliwość zabezpieczenia siebie, swoich bliskich przed zakażeniem SARS-CoV-2 to właśnie przestrzeganie tych, wydaje się, niezwykle prostych, no ale jak okazuje się, trudnych do realizacji zasad. Do tego o tym należy ciągle mówić, przypominać, no i niestety ochrona, zwłaszcza tych wszystkich handlowych jednostek, czy świadczących inne usługi, powinna zwracać uwagę na to, jak przygotowany jest klient, umownie mówiąc, do wejścia na teren na przykład sklepu. I o tym ciągle mówimy, ciągle przypominamy o tych zasadach DDMA, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja. Dziękuję bardzo. Pani Anna Boroń-Kaczmarska, pani profesor, lekarz specjalista chorób zakaźnych z Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego, gościem Trójki. Don't know when. That's the voice that I can hear in my head. the time left to spend wishing I was someone better, wishing I could start all over again. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... Zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 9 minut będzie godzina 17:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, Ameryka wybiera i my teraz łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem Wojciechem Cegielskim. Dzień dobry. Witaj. Który z tych czterech scenariuszy, o których wczoraj mówiłeś, o których rozmawialiśmy, stał się rzeczywistością? Na razie jeszcze żaden, dlatego że wciąż jeszcze nie wiadomo, kto jest zwycięzcą tych wyborów, wciąż nie wiadomo w jakim stopniu. Na razie na prowadzeniu jest Joe Biden, ale mówiąc prowadzeniu, to może być trochę mylące, dlatego że wciąż w grze jest około 8, jeśli dobrze liczę, stanów, w tym przede wszystkim te 3 kluczowe stany, czyli Pensylwania, Michigan i Wisconsin, te stany tak zwanego pasa rdzy. Tam trwa liczenie głosów. W tej chwili, przed momentem dosłownie, władze Pensylwanii na takiej zwołanej ad hoc konferencji prasowej mówiły, że w sumie głosów oddanych pocztą, bo o liczenie takich głosów w tej chwili chodzi, było 2,5 miliona, z czego przeliczono 1 milion. No i być może uda się w miarę szybko, pytanie co to znaczy w miarę szybko, policzyć kolejne. Oba sztaby oczywiście twierdzą, że wygrały te wybory, że wygrały poszczególne stany, już nie wchodząc w bardzo duże szczegóły, ale wygląda z tej mapy, która się w tej chwili rysuje, że o ile zwycięstwo Trumpa wciąż nie jest wykluczone, to Joe Biden ma obecnie więcej możliwości, żeby wygrać. Powtórzę, żebyśmy wszyscy się dobrze zrozumieli, nie oznacza to, że Joe Biden wygrał te wybory, oznacza, że ma większe szanse, bo ma więcej możliwości w przypadku ogłoszenia zwycięstw w poszczególnych stanach, a tych stanów do policzenia jest w tej chwili 9. Który z tych stanów będzie tym deciderem, na co się zanosi? Ha, i tu teraz wchodzimy znowu w skomplikowane, pytasz o skomplikowane rzeczy, gdyż nie wiadomo, wszystko zależy od tego, jak będzie w innych stanach. Teoretycznie przynajmniej Pensylwania powinna być tą, która przeważy, bo tam jest aż 20 głosów elektorskich, czyli najwięcej, ale jeśli do czasu, aż policzy się Pensylwania, stąd ten briefing i stąd te informacje o liczeniu w samej Pensylwanii, jeśli policzy się dopiero jutro, a jest taka możliwość, ale z drugiej strony, jeśli na przykład Joe Biden rzeczywiście, tak jak prognozował, w tej chwili sondaże, wygra Arizonę i Nevadę, i wygra Wisconsin, bo tam już też liczenie głosów zbliża się do końca, to Donald Trump już, to nikt nie będzie już musiał czekać na Pensylwanię, żeby wiedzieć, że Joe Biden wygra wybory. Jeśli zakładamy zwycięstwo Donalda Trumpa, to trzeba będzie poczekać do ostatniej chwili, czyli do Pensylwanii, ale Trump musi wygrać Nevadę, musi wygrać Wisconsin, a to w tej chwili nie jest nieprawdopodobne, ale jest mało prawdopodobne. Czyli nadal wiemy, że nic nie wiemy. Dziękuję bardzo. Wojciech Cegielski, nasz specjalny wysłannik na amerykańskie wybory. Ameryka wybiera, a my czekamy. Program trzeci. Nas nie interesują sztosy, my szanujemy cię i znamy. Przyszliśmy tylko w odwiedziny, pan pójdzie z nami. Wszystko zaczyna się na skoczni, a kończy się nad morzem w lecie. Od samych Tater aż do stoczni, leć Adaś, leć. Nigdy nie pytaj marchew czy nać, ktoś musi wziąć, by drogi mógł dać. Nie pytaj głupio marchew czy nać, ktoś musi wziąć, by drogi mógł dać. Bo w życiu trzeba się ustawić, za mało jedna para gaci. Rosną mury, rosną kraty, nie będę płacić. Życie należy przeżyć zdrowo, a żeby jak najlepiej wyszło, zażywać sobie to i owo. Myślenie ma przyszłość. Nigdy nie pytaj marchew czy lać, ktoś musi wziąć, by drugi mógł dać. Nie pytaj głupio marchew czy lać, ktoś musi wziąć, by drugi mógł dać. trzeba wciąż wymagać. Ten pożyteczny, kto się boi, życie ma określone prawa, dołożę mu swoich. Bo w życiu trzeba się ustawić, mam jeszcze zęby i dwa palce. Ludzie mi wciąż powody dają, ustawię się w walce. Nigdy nie pytaj marchew czy rać, ktoś musi wziąć, by drugi mógł dać. Nie pytaj głupio marchew czy rać, ktoś musi wziąć, by drugi.